English, straight to your heart in de ochtendshow van 538. Dit is de 538 ochtendshow. Donderdagochtend 12 maart, een bijzondere wedstrijd gisteravond op het ijs. Jenning de Bo tegenover Joy Beunen. Een man tegen een vrouw, een steer tegen een sprinter. En 3000 meter moest er worden afgelegd. Jenning de Bo die had eigenlijk als grapje tegen Kjeld Nuis gezegd... ik klop jouw vriendin wel even op het ijs. Ja. Nou, dat bleek dus behoorlijk tegen te vallen. Kjeld Nuis die gisteravond de wedstrijd ook heeft gestreamd op zijn Instagram-pagina. Daar kon je live meekijken. En hij was nogal enthousiast toen zijn vrouw aan de winnende hand was. Go! Joy, doe! Doe, pak hem! Pak hem, Joy! Ze wint! Ze wint! Zij gaat winnen! Ze pakt hem, hè! Ze pakt hem! Ja! Ja! Ze wint hem! Ja! Ja! Ja! Ja! Zelfde man zo enthousiast gehoord, terwijl hij zag hoe zijn vrouw een andere man pakte. Maar het was, het was een bijzondere wedstrijd. En het was lange tijd ook heel erg spannend. Wie zeker. Nou uiteindelijk als eerste over de streep zou komen. Het was secondenwerk, maar uiteindelijk dus Joy Beunen. Die daar Jenning de Bo heeft verslagen op de 3000 meter. En dan Direct won de Edison Oeuvreprijs. Jamie die zat gisteravond aan tafel bij Eva om te vertellen hoe het was om zijn vader Dick opeens bij de uitreiking te zien. Hij wist van niks, maar het kwartje viel weg gaandeweg de avond. Waarom zijn vader opeens naar de wc moest. Hij heeft een zwakke blaas, dus hij ging in één keer weer plassen. Toen dacht ik, dat duurt wel heel erg lang. Hè? En toen, hij heeft zo'n heel erg typisch loopje. Een beetje Alfred Jodocus kwak noem ik hem altijd, zeg maar. En dan, als je dan ziet, in het begin van het filmpje, dan zie je dan dat loopje. En Spike zegt, tering, dat is Dick gek. Dus ik, en toen kwam hij er aangelopen. Nou, oh ja, dus zo'n item gaat het worden. Ja, zo gaat het worden. Ja, daar kregen mooi zij toch. Van vader Dickie kregen zij uiteindelijk de Edison Oeuvre Award. Dat is mooi, hè? Dat is vader de geestelijke vader van Duinwijk. Ja, super vet is dat. Zij vertelde ook laatst hoe die band bij elkaar is gekomen. Ja. Dat Jamie in een schriftje op moest schrijven hoe die band dan eruit moest zien. En dat hij ook zoiets had van wat er ook gebeurt, de band is altijd het belangrijkste. Als ook op zondag oefenen. Als en als er WK of EK is, we gaan 7 dagen per week repeteren. Ja. En we worden de beste band van Nederland. Nou, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. De beste kok van Nederland, die hebben wij vanochtend hier in de studio. Rudolf van Veen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, is wel te veel eer, maar goed, goedemorgen. Nou, niet te bescheiden. Rudolf, jij hebt net een heerlijke, vloeibare maaltijd voor Jeroen van Veen. Heb jij bereid, onze sponsorloper die hier bezig is met dag 4... als het gaat om het afleveren van totaal 538 kilometer... waarvan 500 kilometer op een loopband. Al meer dan 300 kilometer in de benen, want dat was gisteren de eindstand van dag 3. Volgens mij heeft het goed gesmaakt. Ja, dat ging erin als koek, zou ik zeggen. Het geleen naar binnen, maar wel echt heel leuk. Heel dankbaar ook. Ook de militairen die er trouwens bij waren. Ja. Die lege groen, dat sprak ze gelijk aan. Green machine. Ja, ja. Maar wij hebben net zelf die appeltaart op. Wat een rammer. Nou ja, wij zeggen appeltaart, maar het is een vloeibare appeltaart. Een appeltaart smoothie. Ja, gewoon gemaakt met verse appels en kaneel en sojayoghurt. Want dat zo moet vegan zijn in dit geval ook. Er zitten wat vegan koekjes in. Van die lotuskoekjes gekruimeld. Zodat ook figuurlijk de bodem er ook bij in zit. Ach. Maar gewoon net even met citroen en uitgebalanceerd. Dat je echt denkt, ja, ik heb appeltaart. Nou, maar bij elke slok. Maar dat is gek. Want deze smaak associeer je met te moeten kauwen. En dat is dus helemaal niet wat er nodig is. Nee, dat heb ik voor je gedaan. Ja. Hij gaat nu toch opeens heel anders maken. Ja. Lekker smooth, hè? Ja. Ja. Hey, maar Rudolf, jij zei van, ik wil eigenlijk nog iets extra's doen... om toch zoveel mogelijk geld op te halen... voor dat Prinses Maxima Center. Maar je had een ontzettend leuk idee. Nou, een kleinigheid, maar heel veel druppels op een gloeiende plaat... is ook een emmer, zeker, hopelijk. Ja, absoluut. En, ik heb mijn favoriete koksmes hier achterlaat. Staat mijn naam in gegraveerd. Het is gewoon een vlijmscherp. Want jullie zijn ook zo scherp op alles, vind ik. En dat laat ik dan gewoon hier achter. En iemand die zegt, ik ben kookliefhebber. Ik zou het mes van Rudolf wel willen hebben. Ja, dat is fantastisch. Die meldt zich bij jullie. En dat komt er hopelijk allemaal bij voor de actie van Jeroen. Oh, wat gaaf. Maar jouw naam staat er ook echt in die messen. Ja. Maar dat is op. Ja, nou ja, goed. Het gaat erom dat ze lekker werken, weet je wel. Je moet gewoon zeggen, ik gebruik dat mes lekker. Want daar is het voor bedoeld. Wat goed. Maar dat is waanzinnig tof. Het is vast een liefhebber die zegt, dat wil ik wel. Dat weet ik zeker. En jij hebt er... Want doen we dan een nieuwe of doen we een gebruikte? Ik weet niet wat meer waard is. Ik denk de gebruikte, waar vanochtend die smoothie mee gemaakt is. Ja, dat is goed. Maar ik zorg even dat die nog even extra geslepen wordt. Oké. Okay. Dat die echt letterlijk vlijm en vlijmscherp is, oké? Wil jij gereedschap van een topkok, dan kan dat dus. Je kunt daarop gaan bieden. We kunnen hem wel even online zetten. Er is vanmiddag ook een veiling op de radio van het laatste zweetbandje in de middagshow. Dan is Bas Smit, die is daar de veilingmeester. Misschien dat hij deze ook mee kan nemen. Zeker. Nou, we gaan ermee aan de slag. Het komt helemaal goed. Maar als er mensen zijn die op de een of andere manier dit mes al willen bemachtigen. Je kunt erop bieden. Stuur even een appje via de 538-app. Dan kijken wij gewoon wat nu de hoogste biedingen zijn. En misschien dat we dat gaandeweg de dag nog verder op kunnen laten lopen. Maar tof dat je dat wil doen, Rudolf. Hartstikke leuk. Ja, want de appeltaart hoeft er niet mee gesneden te worden. Hey. Hey. Voordeel, hè? Hey. Ja, dan zeg je wat. Dankjewel, jongens, voor de superleuke actie. Ja. Nee, jij bedankt. Fijn dat je hier was. Fijn dat je hier was. En we zien je gauw weer. Als we een volgende keer iets te koken hebben, dan weten we je te vinden. Gezellig. Super. Rudolf van Veen hier om Jeroen te motiveren. Jeroen, hoe gaat hij op dit moment? Ah, gaat goed. Dag. Ja, ik ben over een halve marathon, dus ik trap hem even door. Jezus. Ongelooflijk. Ja, je hebt een hoog tempo vanochtend. Ja, klopt. Ik dacht... Komt door die Green Machine. Ja, absoluut. Dat denk ik. Hey, Niels, even ter motivatie. Wat is op dit moment het geldbedrag dat is binnengekomen aan Tikkies op 538.nl/tikkie? Dat gaat als een raket. We hebben 10 minuten geleden een update gekregen. We hadden natuurlijk gezegd, we gaan voor die 2 ton voor 10 uur. Nou, we zijn goed op weg, want Jeroen, op dit moment staat jouw tikkie-link op 187.353. Fantastisch. Ja, man. Laten we nou eens kijken of we vanochtend voor 10 uur nog boven de 2 ton uit kunnen komen. Dat zou fantastisch zijn. 538.nl/tikkie, daar kun jij ook je steentje bijdragen. En ik zie hier de eerste biedingen op het mes van jou, Rudolf, zijn al binnen. €200 is er nu al gebouwd. Ja. Nou, dat kan nog wel een stukje hoog. 16 minuten over 8. Leuk dat je erbij bent. De ochtendshow op 538 voor de donderdag. Donderdagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Luister samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, het is al even licht. Vroeg op, want je moet weer aan de slag. Met 538, altijd de beste dag. Mooier, veel mooier dan je dacht. Een prachtige donderdag. Begint de dag, al met 538. 538. Een mile away, dit is Offenbach. Queen, Drops of Jupiter bij 538 in de ochtendshow. De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. 538 kilometer, waarvan 500 hier afgelegd op een loopband in de studio. Dat is wat Jeroen van Veen, de sponsorloper, zichzelf heeft voorgenomen. Dag 4 zijn we ingegaan. Een halve marathon staat er inmiddels op de teller van de loopband van Jeroen. En jij hebt wat hulp gekregen vanochtend in de studio van Harm. Harm Gunning is naast je komen staan. Harm, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent en dat je op de loopband plaats hebt genomen. Ja. Met een prachtig rood shirt aan. Een groot plakkaat van het Prinses Maxima Centrum achterop. En voorop prijkend de naam van een bedrijf dat wij inmiddels goed kennen, namelijk Autolift. Klopt. Ja. Ja, wij zijn hoofdsponsor van de 538 geworden, hè? Geweldig. Ja, geweldig. Fantastisch. Dat is super tof dat jullie dat hebben gedaan. We hebben de grote baas van jullie al een paar weken geleden hier in de uitzending gehad. En die heeft een beetje verteld wat jullie doen. Want als je aan trapt, jullie maken traplift, hè, voor alle duidelijkheid. En als je denkt aan autolift en trapliften, dan denk je misschien in eerste instantie al snel aan trapliften voor ouderen. Maar het is ook heel vaak mensen die te kampen hebben met een ziekte. Dus zeker. Ook bijvoorbeeld kinderen die dan in huis een traplift krijgen. Klopt, ja. Ja, dat klopt. Wat is alles tegen. Ja, wat is jouw functie binnen het bedrijf, Harm? Ik ben adviseur. Ik verkoop de trapliften bij de particuliere klanten. Oh ja, maar dan kom je bij de mensen thuis ook. Ja, klopt, ja. Maar dat is best een kruipend over, denk ik. Ja, je weet nooit waar je terechtkomt. Nee. En je komt hele schrijnende situaties tegen. Ja, dan word je even met je neus op de feiten gedrukt. Ook hele leuke gesprekken. Maar soms kan het inderdaad wel heel heftig zijn. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ja, maar mooi dat je dan op deze manier in ieder geval mensen weer naar boven of naar beneden kunt laten gaan in de woning. Ja, klopt. Ja. Er komt toch een stuk bij zeker, het huis. Ja. Zeker. Ja. Ja, normaal gesproken, Rick die vraagt dan ook altijd in dit soort situaties. Stel de vraag maar even, Rick. Wat kost het? Ja. Wat kost een beetje lift? Een beetje lift moet je toch wel gauw rekening houden met 8.000-9.000 euro. Okay. Ja, als dat het leven uiteindelijk een stuk weer rijker maakt. Ja. Nou, ik dacht eigenlijk dat Rick zou vragen, kom je wel eens bij een bekende Nederlander thuis? Ook daar komen we, zeker. Ja. Dat, je mag daar natuurlijk niks over zeggen. Nee. Maar ook dat gebeurt. Ja, dat klopt. Ja. Harm, tof dat je hier vanochtend bent. Je staat naast Jeroen vanochtend om hem te motiveren en ondersteunen een half uur lang. En we willen jullie als Autolift ook onwijs bedanken dat jullie dit jaar zijn aangehaakt als hoofdsponsor van de 538 ochtendrun. Ja, graag gedaan. Jullie komen ook met een team rennen, hè, aanstaande zaterdag. Ja, ik mag zelf zaterdag ook meedoen. We hebben een aantal collega's. Voor mij zijn we met 7 of 8 man in totaal. Super. Ah, mooi. Ja. Nou, helemaal top. Wij zijn fan van jullie. Autolifters, de hoofdsponsor van de 538 ochtendrun. Jeroen, er zijn voor jou wat motiverende boodschappen ook door luisteraars ingesproken. Die jou middels een audioberichtje toch een klein steuntje in de rug willen geven. Moet je horen wat we binnen hebben gekregen vanochtend. Hey Jeroen, goedemorgen. Hier de hardlopende groenteboer van vorig jaar. Ik heb hem gelopen in een bananenpak samen met jou. Het was fantastisch om mee te maken. Zet hem op, heel veel succes. En doe het voor al die fantastische kids. Je bent geweldig, jongen. Groeten. Hey, goedemorgen toppertje Jeroen. Je bent er heerlijk bezig. Bam, bam, bam, bam, bam. Echt geweldig wat je allemaal doet. Je maakt die kinderen blij. Echt toppertje. Ik geniet van je. Hey, en ga lekker door en bam, bam, bam. Hey Jeroen, toppertje. Hey, goedemorgen allemaal. En Jeroen, ik ben ontzettend trots op je. Wat fantastisch wat jij doet. Echt briljant. Nou, hoor eens eventjes. Wat een mooie berichten allemaal die hier binnenkomen. En ook een bericht voor jou ingesproken door Douwe Bob. Yo, Jeroen. Hey man, Douwe hier. Hey, ik hoorde wat jij deze week allemaal aan het doen bent. 100 kilometer per dag rennen. Dat is echt dat is gestoord gewoon. Ontzettend veel respect daarvoor. En al helemaal... omdat je het aan het doen bent voor het Prinses Maxima Centrum. En de verhalen van die kinderen en die families is hartverscheurend. Dus heel veel respect dat jij je daar zo voor inzet. Prachtig. Ontzettend veel succes met de komende kilometers. Heavy, bedenken aan je. Zet hem op, je bent een held. Kus van mij. Zomaar eventjes wat berichten die zijn ingesproken. Ja, dit is een bloemlezing, want er is echt veel en veel meer deze kant op gestuurd. Maar en blijf sturen. Ja, zit je te luisteren en denk je, ik zou Jeroen ook graag middels een motivational speech eventjes een steuntje in de rug willen geven. Het kan via de app van 538. Daar staat een microfoontje, daar kun je een audiobericht opnemen. En dan komt het hier op de juiste plaats terecht. Dus even een bericht achterlaten, al insprekend voor Jeroen, om hem op die manier te motiveren. Dat kan. De ochtendshow met zometeen een goede

Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Hey, goedemorgen. De dag start vrij zonnig. Vooral in het oosten van het land veel zon. In de loop van de dag wordt het wel bewolkter. Het blijft droog en de temperatuur 13 graden. Maar er waait een stevige zuidwestenwind en daardoor voelt het kouder aan. En de file zijn dicht voor je. Begin op de A12, Den Haag-Utrecht bij Bodegraven. 25 minuten vertraging. N36, Deemsvaart-Almelo. Bij de afrit Almelo-West, 27 minuten. A59, Zonzeel-Os bij Nieuwkuik, 23. En flitsers op de A1, Hengelo-Deventer bij Enter, 133,3. A2, Weert-Echt bij Weert, 204,5. En de laatste is de N9. In beide richtingen bij Alkmaar, 77,1. 8 minuten over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 op de 3 deurbelcamera's bewaart beelden veel langer dan wettelijk mag. Dat meldt Omroep Gelderland op basis van een politieregister. De autoriteit persoonsgegevens krijgt veel klachten, maar doet er niks aan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden veel vakantieplannen aangepast. We gaan volgens het AD liever niet meer naar Egypte, Turkije en Cyprus. Er wordt juist veel meer gezocht naar bestemmingen als Portugal en Curaçao. En intussen zijn 75 gestrande Nederlanders vannacht door Defensie opgepikt uit Oman en naar Egypte gebracht. Vanuit daar kunnen ze dan naar Nederland vliegen. Wie deze dagen door Tilburg rijdt, ziet de ene na de andere verkiezingsposter langs de wegen. Maar die van de VVD, ja, die valt toch wel een beetje op. Niet vanwege de leus, maar wel vanwege een spelfout. Oh. De leus... Nee, de leus luidt als volgt. Zuinig op jouw geld. Zou je denken, niks aan de hand. Maar achter jou moet wel een D. Nee, ja. Oh nee. En die staat er dus niet. Ach jee. Ja, beetje dommig, hè? Niet normaal. Ja. Nee, maar dat niemand dat gezien heeft. Echt. Ja, of het is bewust gedaan. Ja, dat kan ook. Ja, ja, zijn we nog naar die PSV heeft toch een paar weken geleden... met centraal beheer stunt uitgehaald... door een hele grote banner aan het Philipsstadion te hangen... met PVS inderdaad. PVS. Ja, nou, iedereen ging natuurlijk... Ja, wat een goede stunt was dat ook. Dat is van centraal beheer, toch? Ja, ja, ja. We hebben even het er wel weer over, inderdaad. Ja. Dus dit is ook natuurlijk met dat ding. Het kan zomaar bewust gedaan. Maar goed, dan hadden ze geld met een thee, hadden ze ook maar weggekomen natuurlijk. Ja. John van der Brom die blijft ook na dit seizoen waarschijnlijk trainer van FC Twente. Clubleiding en hij, ze zijn met elkaar in gesprek en verwachten later deze maand een akkoord te bereiken. Ja, hij nam natuurlijk het roer over van de ontslagen Jozef Oosting en hij werd aangesteld tot het einde van dit seizoen. Maar hij blijft. Want, ik vind dat erg leuk voor John. Ja, onwijs. Hij heeft al 15 duels ongeslagen gewonnen en opgeklommen naar de 4e plek. Dus ja. Hij is echt een onderschatte trainer. Nou, het was ook. FC Twente had natuurlijk vrij snel hun trainer aan de kant gezet. Ja, en die hadden geen opvolging. En hebben een aantal mensen geprobeerd. Mark van Bommel is toen genoemd. Ja, die wachtte nog op een grote club. Erik ten Hag, die deed het niet. Omdat hij, als hij trainer wordt, moet hij heel veel geld terugbetalen. Dus die is daar technisch directeur geworden. En uiteindelijk werd het John van der Brom. En iedereen had zoiets van, ja, maar dat is gewoon een... dat is een tussenpauze. Ja. Die zit er eventjes tot het einde van het seizoen. Die gaat er natuurlijk niks van bakken. En dan komt de volgende trainer. Maar hij doet het supergoed. Wat onwijs leuk is. Fantastisch. Vind ik van John van der Brom. Hartstikke leuk. Want het is ook echt, we hebben hem ook gebeld. Nou, jij kent hem een beetje toch, Rick? Het is een super, hij is ook nog trainer geweest bij ADO Den Haag. Het is gewoon echt een aardige vent. Ja. Willen jullie nog weten uit welke plaats de meeste profvoetballers komen? Ja, dit is leuk onderzoek. Nee, ik denk dat is echt grappig, toch? Denk ik. Nee. Nou ja, relatief gezien wel. Want dat zijn natuurlijk de grootste plaatsen, de grootste clubs. Ja. Maar absoluut gezien, dus naar verhouding. Ja. Oh, dan denk ik dat ik het wel weet. Wat dan? Dan denk ik dat ik het wel weet. Doe dan, schot voor de boeg. Ik denk dat het Volendam is. Nou, Volendam zit wel in de top 4. Dat is namelijk op nummer 3. Oh. En zij hebben de afgelopen jaren 21 profvoetballers voortgebracht. Dat is veel, hè? Joey Veerman. Ik ben altijd zo... Het is een heel klein dorp, Volendam. Ja. Maar er komen heel veel bekende mensen komen ervan. Absoluut. Ja, ja, ja. Heilo is nummer 4, scoort ook hoog hoor. 14 profs. Nummer 2 dan, dat is Ouder Amstel. Dat ligt bij Amsterdam. 9 bekende spelers. Ja, en dan... Roosendaal spant de kroon. Nou, hier. Dat is nummer 1. Roosendaal? Fabio Kluit komt daar vandaan. Ja. Ja, ik kan er nog wel een paar opnemen. Ja, ik weet niet of jij Perry Bierkens, Yves van der Vloet. Je kent ze allemaal niet, hè? Nee, dat zijn niet hele bekende namen. Ja, ik het ook een beetje. Maar het zijn wel allemaal profvoetballers. Uiteindelijk wel. Ja. Maar die komen allemaal uit Roosendaal. Ja. Dus er zit daar iets in het drinkwater. Ja. Dat kan niet anders. Ja. Dus ja, wil je Vooral Noord-Holland dus. Ja, ja, maar wil je profvoetballer worden, dan is de kans het grootste dat als je verhuist naar Roosendaal, dat je ook echt ontdekt wordt. Dat blijkt je moet wel. Daar dan zijn begonnen als voetbalspeler. Oh. Je hoeft er niet per se vandaan te komen, maar dat is de eerste club waar je dan hebt gespeeld. Kijk aan. Nou, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan naar een stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Ferry, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ferry Hakkers uit Rijnsburg. Klopt helemaal. Ook een vrachtwagenchauffeur. Ja! Ja, het je mag niet meer raden. Ja, maar rij jij voor jezelf of niet? Of rij jij voor een baas? Ik rij gewoon voor een baas, dat is beter. Ah, oké. Okay. Nou, ik wilde zeggen, nu met de dieselprijs is het natuurlijk wel even andere different cookie onderweg op te gaan. Ja, ja daarom. Dus dat is niet meer zo vrolijk worden van. Nee, maar ja, het is het probleem van jouw baas dus. Ja, op dit moment wel. Ja. Hey, eens kijken of jij €1250 kan verdienen. En die zijn er niet voor je baas, die zijn gewoon lekker voor jezelf. Als jij de stem in koffer 2, die zijn we op dit moment aan het spelen, als jij die weet te raden, heb je hem al voorbij horen komen? Ik heb hem al voorbij horen komen. En een idee? Ja, ik heb wel een idee. Ik heb twee namen. Oké. Okay. Alright. Dit is de stem. Luister nog een keer. Geen moeite mee. Van wie is de stem in cover 2 voor €1250? Ik denk van Leonie ten Braak. Zo. Leonie ten Braak? Ja. Ja. Ja. Is geen gekke suggestie. Wij gaan hem voorleggen en horen of dat het juiste antwoord is. Jawel. Het antwoord is... fout. Oh. Helaas. Voor die andere naam gegaan. Nou ja. Misschien wel, ja, dat weet je niet. Oh. Hey, dat zal je gebeuren, dat je zo meteen op de radio... dat je de andere naam voor mij kan komen, dat die goed blijkt te zijn. Nou. Ja. Nou, dan hebben we pech, hè? Dat is ook wat het is. Ferry, wij gaan jou blij maken, tenminste, ik denk dat we die blij maken... met de reiskoffer van de Postcode Loterij. Jawel, dankjewel. En die we zeker blij maken is Jeroen, want er gaat weer €100... bovenop het bedrag dat die bij elkaar aan het lopen is. Ja, voor onze topper, hè? Precies, voor onze topper. Oké. Okay. Ferry, heb een mooie dag vandaag. Hetzelfde. Dankjewel. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Ja, het is 8:45. Nou, jij noemde hem al even, Niels, die dieselprijs. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen die aan de pomp staat. Normaal, dat is echt bizar wat daar gebeurt. Dat is, maar hij moet, die prijs, die moet gewoon eigenlijk... Die moet omlaag. Per direct. Die moet omlaag. Dat zou echt goed zijn. Kom via alsjeblieft. Dat wordt dan €270, mevrouw. Wat? Zoveel? Roepjetten, dit gaat niet goed. De brandstofprijs moet omlaag. Belangrijk wat ik nu vraag. Omlaag, laag, laag, laag, laag, laag, omlaag. Tankje voor me, niet vandaag. Eerst moet even de prijs omlaag. Omlaag, laag, laag, laag, laag, laag, omlaag. Jette, dit gaat niet goed. Robby. Ik denk me failliet. Jette, dit gaat niet goed. Robby. Omlaag. Jette, dit gaat niet goed. Robby. Voel het aan de pomp. Jette, dit gaat niet goed. Robby. Omlaag. Ik hoop dat ze het gehoord hebben. En Roxy Dekker is hier. Radio 538. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het, doe nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. buitenbeschijtende start van de dag. Dat kun je Roxette wel overlaten. Joyride om 8:08. Het is de ochtendshow met aan de andere kant van onze fijne studio in de live-ruimte waar normaal de band spelen. Al de hele week Jeroen van Veen die daar op een loopband de ene kilometer naar de andere aflegt. Nou, het schijnt dat de loopband zelfs nu denkt van joh, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar de loopband wil pauze. Klopt. Jeroen, gisteren aan het einde van de dag zat jij op 300 kilometer. De drie dagen dat jij aan het lopen was iedere dag 100 kilometer afgelegd. Vandaag dag 4 op weg naar dus 400 kilometer. Ja, grappig is, ik had gedacht dat gisteren voor jou een zware dag zou zijn. Maar jij zei eigenlijk, is dit de dag waar we je doorheen moeten trekken, Jeroen? Ja, het is wel mentaal. Ja, kijk, die helft is heerlijk. Maar dan weet je ook precies wat je nog moet. Weet je wel, je denkt, hoe kan het? Dat is goed te snappen. En nu, deze donderdag moeten we er even doorheen. En dan vrijdag. Dan wordt het, dan komt het echt wel een klein beetje. Ja, dan gaat het steeds beter, laat ik het zo zeggen. Dan komt de finish, die komt in zicht. Heel, heel, heel langzaam. Dus vandaag is echt wel even een hele pittige. En iemand die naast mij rende, die zei dat ook, die rent dan marathons. Dit is een beetje de 30 kilometer, weet je wel. Oh, je hebt pleuren zijn het opzitten en je moet nog even. Dat is Judith Suiker. Goedemorgen, Judith. Goedemorgen. Hoi, jij bent een marathonloopster ook? Nou, nee hoor, niet helemaal. Nee, sorry, dat was het de vorige. Het is hier een beetje rumoerig. Oké. Ik loop wel, maar normaal gesproken gewoon lekker buiten. Ja. Ultra's toch, jij? Ja, ik ga het volgende week. Ik ga Jeroen opvolgen, denk ik. Jij hebt ook jezelf aangemeld om een stuk met Jeroen mee te lopen, om hem te motiveren. Je hebt ook nog een check meegenomen. Klopt. Ja. Waarom vind je het zo belangrijk om voor dit doel geld in te zamelen? Ja, ik merkte bij mezelf met alle interviews die jullie deden in de ochtend, je kunt gewoon niets doen eigenlijk. Ja. Dus ik raakte zo enthousiast. Denk, ik ga hier gewoon alle registers voor opentrekken. Ja. Dus alle appgroepen opengegooid. En een mooi bedrag opgehaald, inmiddels ruim 1100 euro. Wow. Ja, dus dank aan alle buren, collega's, vrienden, familie. Fantastisch, wat goed. Super gaaf. 1100 euro. En wat dat goed. Allemaal door de vrienden en familieleden lief aan te kijken. En ook die hebben dus allemaal gemeente dat echt voor een fantastisch doel is. Alles gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Judith, jij loopt nog eventjes gezellig met Jeroen mee. Jij, hebben jullie een beetje leuke gesprekken? Ook waar praat je over met al die mensen? Gingen we even kilometers rammen, hè? Juist. Maar ze vertelde dus net dat ze een mooie check meegenomen. Ja. Chips. En daar staat gewoon dus 1082. Het was al iets meer. Ah, dus ja, daar hebben we de hele dag over. Gewoon hoe mooi het hier is. En er gebeurt natuurlijk ook de hele dag heel veel. Hè. Ja. Zitten we weer te lachen. En dan zien we Douwe Bob verschijnen. Hartstikke mooi, jongens. Nou, we hebben zometeen sowieso Bas Smit die nog eventjes langskomt. Komt ook een stuk met jou rennen. Die gaat later vandaag ook in de middagshow. Gaat hij een veiling houden. Er is namelijk, dat wisten we ook niet. Maar er is bij het versturen van de zweetbandjes is er één achtergebleven. En dat is dus het allerlaatste zweetbandje. Ja. Die gaat Bas vanmiddag veilen. Nou zijn die zweetbandjes verkocht voor een tientje per stuk. Wat op zich al prachtig is natuurlijk, dat het zoveel heeft opgebracht. Maar ik weet dat Bas, die kan van zo'n zweetbandje van 10 euro... daar kan hij een bedrag van maken. Dat je jezelf afvraagt, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Maar dat gaat hij vanmiddag doen in de middagshow. Dus wees daar getuige van. En als je denkt, van, nou, ik wil op de een of andere manier toch ook mijn steentje bijdragen, dan zou je dus ook kunnen gaan bieden op dat laatste zweetbandje. Dat kan ook het koksmes van Rudolf van Veen zijn, want dat heeft hij hier vanochtend achtergelaten. Jongen, daar is inmiddels al 538 euro op. Lekker, lekker. Ja, wat goed. Is ook hartstikke lekker. En misschien is het ook wel leuk om even te vertellen, Jeroen. Je hebt natuurlijk morgen aan het einde van de dag jouw laatste kilometers op de loopband. Ja. Normaal gesproken zou dat zijn in het programma van Bas en Dylan, die op vrijdagavond hier te horen zijn op 538. Maar wij hebben de mannen even lief aangekeken en gevraagd of wij dan in plaats van Bas en Dylan die dat programma maken, of wij met de ochtendshow die uren programma kunnen maken. Leuk. Zodat wij erbij zijn met het hele team. Ik bedoel, wij zijn zo nauw verbonden met jou. We vinden het zo tof om die laatste kilometers met jou door te brengen. Ah, waanzinnig jongens, dat is mooi. Dan trekken we hem even die studio-uren even samen over de streep. Precies. Juist. Dus morgen loop je de laatste kilometer eerst bij Edwin in de show. En dan daarna om 6:00 zijn wij er weer. Mega. Tot het moment dat je over de streep komt. En we hebben die laatste uren ook allerlei leuke dingen nog voor je geregeld. Dus wij zijn erbij in elk geval. Fantastisch, echt.